www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. دوستو بزرگو اور عزیزو, سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ رکوع خود مستقیم بہت ہی محترم بشان ہے, اس کی بڑی تعریف حدیثوں میں آئی ہے, اس کے بعد حصے کی تفسیر میں سنا چکا ہوں. میں تفسیر کرتا نہیں, تفسیر سناتا ہوں. الحمدللہ سالہ سال سے سنانے کا سلسلہ جاری ہے. مفتی صاحب کی معرض قرآن آٹھوں کے دن دو مرتبہ سنا چکا, معاہدی صاحب جی بھی بہت پارے ہو چکے ہیں, اس میں سناتا ہوں. اس کے دن میں کوئی بات آ گئی ہے بیان کر دیتا ہوں. اس میں ایک تو یہ رہتا ہے کہ کوئی غلطی کا بھی احتمال نہیں رہتا, سوچ سمجھ کے انہوں نے لکھا ہے, بنا پر سنا دیا کرتا ہوں. پہلے رکوع کا پہلا حصہ بہت ہی محترم اشعار, للہ ما فی السماوات و فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم به اللہ. صحابہ پر یہ آیتیں بہت شاد ہوتی ہیں, جس میں یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں وساوش آتے ہیں تم پر بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ فرما سکتا ہے, مغفرت بھی کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے صحابہ بہت بیتاب ہو گئے. ہر کسی کے حالات پیش آتے ہیں, جیسے ہم لوگوں کے لیے دنیاوی حالات پیش آتے ہیں, عام طور سے لوگ کہتے ہیں کاروبار پھر گیا ہو گیا, پریشانی آتی ہے. اسی طرح جو اہل دین ہیں ان کو بھی دین کے معاملے میں حالات پیش آتے ہیں. جب حضرت ماں خانی رحمت اللہ علیہ بیت ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے, تو فرمایا مکہ معظمہ میں کہ تم پر کوئی حال پیش آئے گا, اس وقت میری طرف رجوع کرنا, شیخ کی ضرورت بتلایا. ماں خانی کو حکیم الامت جب مرید ہوئے کہا تم پر کوئی حال پیش آئے گا, میری طرف رجوع کرنا. اس وقت اتنا یقین, چنانچہ حال پیش آیا حضرت خانی پر. ایسا حال پیش آیا ہے کہ خودکشی کا بھی تک کا بھی خیال ہو گیا. حضرت خانی کا شیخ کامل تھے, شیخ مکمل تھے, اللہ تعالیٰ نے اس گھاٹی سے ان کو نکال دیا. ماں خانی جس گھاٹی میں پھنسے ہوئے تھے, شیخ نے اس گھاٹی سے نکال دیا, آگے بڑھا دیا. اس صلاحی عالم بھی نہیں تھے, نہیں ماں خانی جیسا آدمی جب مشکل میں پڑ گیا تو طریق کو آسان کر لیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. حضرت حاجی صاحب کے سامنے ایک شیخ تھے, انہوں نے اپنے مرید کو دھوپ میں رکو کرا دیا, جھکا دیا تھا. تو حضرت حاجی سے کہا حضرت حاجی صاحب نے کہ میں نے تو ایسا تمہوں سے نہیں کیا ہے, دھوپ میں نہیں کھڑا کریا ہے. شیخ کامل احمد تھے, ان کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک شیخ کیا ہے, ایک مرید آئے, انہوں نے کہا حضرت میں تو شیطان ہو گیا ہے, ان پر ایک ہاتھ آری ہوا. انہوں نے کہا حضرت میں تو شیطان ہو گیا. تو ان شیخ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, بس یہ کہنا تھا شیخ کا کہ سر کو ٹکرایا دیوار پر اور ختم ہو گئے. حضرت حائشہ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ شیخ ناقص تھا, کامل نہیں تھا, ناحق ایک شادی کی جان لے لیا. شیخ معلوم ہے شیخ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک شیخ کامل اور شیخ ناقص ہوتا ہے. مولانا روم نے بھی بہت دکھا ہے ناقصین پر. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ شیخ ناقص تھا, اس کو چاہیے تھا جب اس نے کہا تھا کہ میں شیطان ہو گیا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شیطان بھی تو اللہ کے کام بناتے ہو, شیطان بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہے, اس کو ایک قبض تھا ختم ہو جاتا. شیخ کامل یہ سمجھ گیا میں, شیخ کامل جب اس نے کہا تھا کہ میں شیطان ہو گیا تو ان کو شیخ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں, شیطان بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو یہ قبض تھا جو ایک حالت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. کہا ناحق اس شیخ نے ایک شادی کی جان لے لیا ہے, تو کمال ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی یہ چیزیں پیش آتی ہیں, جیسے دنیاوی حالات پیش آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں. اہل اللہ اس حالت میں کمی جب آتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں کراتے ہیں اللہ ان حالات میں ہم کو نہ رکھ, ان حالات سے نکالیے. اور ایک آدمی بیان کیا ہے حضرت وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سخت بیمار ہوئے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, ہم لوگوں کو رونا پھرنا سب حضرت اچھے ہو گئے. تو فرمایا یا جی مجھ کو بھی خیال ہو گیا تھا کہ میرا آخری وقت ہے, مگر میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اس حالت میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا, میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہوں, آپ مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں اپنی اصلاح کر کے آؤں آپ کے. جناب اللہ تعالیٰ نے صحت دے دیا, بہت دنوں تک رہے, بہت کام کیا ہے. یہ حالات بھی پیش آتے ہیں, چنانچہ وہی حالات صحابہ پہ بھی پیش آئے, کیونکہ اصل تو سب صحابہ ہے. جو صحابہ پہ پیش آئے وہی بعد میں آل اللہ پہ بھی پیش آئے, اس میں بھی وہ ہمارے کیا ہے مقتدا ہے. جیسے خوشحالی میں مقتدا ہے اسی طرح بے حالی, بد حالی نہیں کر رہا ہوں, بے حالی میں بھی ہمارے مقتدا ہے. ایسی چیز پیش آئی کہ امت میں کسی کو اسی کی چیز پیش آئی, للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جس کو چاہے گا مغفرت کرے گا, جس کی اور جتنی چاہے عذاب دے گا. صحابہ بھی ملا گئے. امام غزالی نے لکھا کہ ایک سال تک بھی پریشانی میں تھے صحابہ کرام, اور نا امیدی سی کیفیت پیدا ہوئی. مرشد کامل مرشد مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنبھالا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سمینا و آسینا کہو, یہ چاہتے ہو؟ یوں نہیں کہتے سمینا و آسانا. انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے کھل گیا دروازہ رحمت کا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا. دعا بھی سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا کہ میں ظالم تو نہیں ہوں, نبی کے لوگوں پر ظلم کروں گا, یہ تمہارا امتحان ہے. نبی کی ضرورت کو دکھلایا میں نے, مرشید اور شیخ کی ضرورت کو دکھلایا کہ تم نکل نہیں سکتے تھے محبوب کیسے دیا تھا, تو عمر بھی شریف تھے مصطفیٰ نہیں تھے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کا عصا لے کر کے آیا, تربیت کا. فرمایا کیا تم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمینا واس ہے نا, کیوں نہیں کہتے سمینا واتانا. ڈانٹا ہے کب دماغ صحیح ہو گئے صحابہ کا, فوراً کہا سمینا واتانا. یہی تو اللہ چاہتا تھا, اللہ یہی چاہتا تھا, بہانا چاہتا تھا یہ ہو. ایک بزرگ تھے وہ مقروض سے بیچارے, بزرگوں بھی مقروض ہو جاتے ہیں, مولانا لوگ بھی مقروض نہیں ہوئے, وہ بھی دنیا میں رہتے ہیں, وہ بھی مقروض تھے. طرز خاں آتے تھے, کوئی برا برا کر کے چلے جاتے تھے, مولوی ہو کر کے یہ ہو کر کے چلے گئے. اللہ کی طرف سے ہوا کہ تم روز تب ہم دیں گے تمہارا قرض ادا کرائیں گے. معلوم نہیں دکھا اس کو رو, تب رونا ہی نہیں آتا تھا. मानो के आंखों में आंसू कुछ हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, एक कतरा आंसू नहीं गिरता। अल्लाह की याद में, अल्लाह के तरीक में, अपनी महरूमी पर आंसू। लोगों ने तो हमें दी, आदम इस्लाम ने दरिया की डालियां आंसू बहा दिए हैं, कता ही तो थी। हवा ने इस्लाम जितने बुजुर्गान दिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अब्द, ये अल्लाह मैं अब्द हूँ और आपके अब्द ही का बेटा हूँ, आपके बाली का बेटा हूँ। ये हाथ और पैर भी हमारे नहीं है, लम तो मलिक नामिन शैन, आपने किसी चीज का हमको मालिक नहीं बनाया। जब मालिक ने बनाया तो हमारे ऊपर रहम फरमाइए, हमारे आधा पर भी रहम फरमाइए, हमारे आंखों पर भी रहम फरमाइए। बहरहाल वो बुजुर्ग रो नहीं पा रहे थे, आंसू नहीं गिरता था। अल्लाह ही ने तस्वीर डाली होगी, चम्मक कर्ज खा सब बैठे हुए थे। एक लड़का था हलवा फरोश, वो जा रहा था हलवा लेकर के, बेचा हुआ है, उसको बुलाया, कहा भाई तुम्हारा हलवा कितने का है? कहा इतने का है, बैठो। और सब हलवा फिरा दिया सबको। जब उसने मांगा पैसा तो कहा पैसा मेरे पास रहता तो ये लोग कहा जमा रहते हैं सब, इंतजार तुम भी बैठो। वो रोने लगा, ना रोके कहा कि हमारे अब्बा हमको मारेंगे, हमारा मालिक हमको डांटेगा। रोने लगा, बहुत रोया। अल्लाह की तरफ से एक आदमी आया और बाकायदा लिफाफे में हर एक की रकम रखी हुई थी, सबको दे दिया। लोगों ने कहा दे दिया सब हलवा फरोश भी रकम आई, 5 रुपया 6 रुपया जो था वो भी रकम आई दे दिया। बहुत ये वाक्य बहुत अल्लाह फरमाते थे, ये मौलान रूम ने बयान किया है। लोगों ने पूछा हजरत ये आपने सब क्या किया है? कहा भाई अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि जो रो, मुझे रोना नहीं आ रहा था तो मैंने ये तरतीब कहा कि मैं नहीं रोऊंगा, ये लड़का तो रोएगा अल्लाह को रहम आ जाएगा। ये लड़का रोया उसकी वजह से सब पर रहमत नाजिल हुई। दानगिरियत कूद के हलवा फरोश, मालूम लिखते हैं दानगिरियत कूद के हलवा फरोश, रहमते रहमते हक नमी आयल बजोश। जब तक हलवा फरोश का लड़का रोता नहीं, अल्लाह के बाहर बादशाही में जोश नहीं आता। इस जगह को मैंने लौटाया तो ये हुआ, तो मैं बड़े शेख थे। बहरहाल ये सिलसिला भी मतलब चल रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। सहाबा को आई परेशानी, बुजुर्गों को परेशानी आई, आई परेशानी। एक बुजुर्ग थे वो जा रहे थे, उनके मुरीदीन भी पीछे पीछे थे। एक सौदागर मेरा बनिया मिला, बनिया जानते हूँ बनिया, उसने कहा कि डाकुओं के सरदार जा रहे हैं, डाकुओं की जमात है, इसके एक आदमी ने इतना कर्ज लिया दे नहीं रहा है, खूब बुरा भला कहा। शेख गए अपने अमीर के यहाँ, मुरीद जो अमीर था उसने कहा भाई देखो पहली बात यह है कि मुझको इतना रुपया दे दो ताकि उस बनियों को मैं भेज दूं ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। उसने कहा हजरत तिजोरी का भेज दिया उसे कुंजी जितना चाहे ले, ये मुखलिस है। इसे हमारे हजरत दो बात बता चुके हैं, मालूम हुआ कि मुखलिस से अपनी जरूरत का इजहार किया जा सकता है, मुजद्दिद थे। इससे मालूम हुआ कि मुखलिस से अपनी जरूरत का इजहार किया जा सकता है, उन्होंने इजहार किया जरूरत। और मुखलिस का कहा था कि जो कुछ सपोर्ट कर दो शेख को, ये तुम्हारा काम है। बहरहाल रुपया लिया उन बनियों को भेज दिया है। जब वापस हुए हैं तो कहा ये बुजुर्गों की जमात जा रही है, कहा था अभी था कि डाकुओं की जमात जा रही है। जब मिल गया उसको रुपया तो बुजुर्ग हो गए, बुजुर्गों की जमात जा रही है। ये हालात पेशे आते हैं। हजरत बादशाह फजल रहमान साहब भी मखरूस इंतकाल हुआ, मखरूस कुछ लोग कहा यह है ये है, रख दिया। एक नवाब थे उन्होंने पूरा रुपया रख दिया तो कहा कि उसका रख दिया जिसका हो ले जाए, झूठ हो तो वो जाने हमें जाते हैं। बादशाह फजल रहमान साहब जितना रुपया आता था सब खर्च कर देते, सब कर देते। अल्लाह ताला ने हमारे बुजुर्गों को भी अजीब शान का जूद सखा। बादशाह फजल रहमान साहब की खासियत थी, एक बहुत अमीर आए नवाब साहब आए, उन्होंने एवा दिया बहुत कीमती एवा, और कहा हजरत इसको अपने पास रखिएगा, किसी को दीजिएगा नहीं किसी को। एक आदमी आया शादी में परेशान था, शादी के लिए परेशान था, खर्च के लिए, तो उसे एवा को दे दिया है, और उसने जाकर के हजारों को बेचा, अशादी उसकी हो गई। तो जिन्होंने दिया था वो गए, कहा कि हजरत हमने तो कहा था कि आप किसी को दीजिएगा नहीं, अपने पास रखिएगा, तो आपने उसको दे दिया। कहा रख लिया, जब दे दिया उसको तो अल्लाह के रखा गया है। तो उनका जवाब रख लिया, मुहद्दिस से जबरदस्त शाह फजल रहमान साहब, शाह अब्दुल अजीज साहब से पढ़ेंगे थे कुछ। कभी उनका जवाब है हमने तो कहा था कि इसको रखिएगा अपने पास, तो आपने दूसरे को दे दिया। कहा मैं रख लिया, जब उसको खर्च कर दिया तो हमारे खजाने सालिया में रख लिया गया। कितनी बड़ी बात, तो हालात पेश आते हैं। मखलूक बेचे हैं तो ताजी उसने बना और भी बने वहां पर बढ़िया, सभी को वाकत। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ये जो आजमाइशें होती हैं रास्ते में उससे माफ़ हो रखे। आजमाइशें होती हैं सभी की होती हैं, सभी की होती हैं। अल्लाह ताला बड़े लोग भी है, सहाबा की हुई हमारा शुमा क्या मजाल है, बल्कि उस शान की जो किसी भी आजमाइश सहाबा के बाद इसमें भी उस सहाबा का जरूरत है, वह भी सदाब है आजमाइश में भी कैसी कैसी बलगत हालात ही थे ऐसे खाना दे बलगा तेरे कुलू बहुत ज्यादा है खत्म हो जाएंगे। नबी भी साहब सहाबा में साहब, लेकिन ये आजमाइश थी, ये तरीकी आजमाइश का है। तुम्हारे अंदर बहुत फरमाते थे ये तरीका आजमाइश है, हर मर्द नहीं टिक सकता, शेर मर्द चाहिए, हर हरी से ना सदाए तर के दुनिया के कुलन, शेर मर्दे बाजे दरिया दिले मर्दाने। एक बहुत बड़े वो कहते थे अगर बाकी कुछ दौलत हमको दीजिए, वो तो आप सब जानते हैं बाकी दौलत है, मुझे शेर पाँच हजार पढ़ दो, ये तुमको कलेक्टरी से तो बस नहीं है, नहीं कलेक्टरी से तो तुमको सब्र नहीं है, तो दुनिया से क्या सब्र करोगे। हर हर हरी से ना सदाए तू जो बराबर कल्टी की दुआ कराते रहते थे, डॉक्टर हो गए थे हमेशा हो गए थे, हर हरी से ना सदाए करके दुनिया कह कु शेर मर्दे बाजे दरिया दिले मर्दा ले, शेर मर्द दरिया दिल। अल्लाह हम सबको ऐसी बना दे, ऐसी हौसला दे दे, ऐसी हिम्मत दे दे, ताकि अल्लाह के राह में हमारा भी कुछ मकाम हो जाए, गुजर तो हो जाए। बहरहाल ये पहले अखीर रुकू के आखिरी हिस्से का बयान था, उसके बाद अल्लाह ताला ने तसल्ली दी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत वअलैहा मा अक्तसबत। उसके लिए वो है नेकी, थोड़ी सी नेकी करेगा उसका अजर हम देंगे, और बुराई ज्यादा करेगा तब उसकी पकड़ करेंगे। मैंने यही तसली दे दिया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत वअलैहा मा अक्तसबत। अब उसके बाद दुआ सिखलाई, जैसे अपने मुस्तकीम दुआ सिखलाई, जामे दुआ अशमल दुआ, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ भी दुआ फरमाई, इस दुआ को लागू कर लो। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना वअख़ताना, ए अल्लाह हमने निसियान किया खता किया उसको माफ फरमा दिए, उसको मुआफ़ज़ा फरमाइए, मुआफ़ज़ा न फरमाइए। अब ये कि जब खता और निसियान माफ है तो फिर उसे दुआ करने की उससे क्या जरूरत थी। रब बना ला तो आखिर अल्लाह तो माफी कर चुका है, रब बना ला तो आखिर ना इन नसीना वख्ताना, निसियान और खता दोनों माफ, फिर उसे मुआफ़ज़े से निजात की दुआ करने का मतलब। हजरत तारीख लिखा है आलमन कि बहुत सी खताएं अदम मुबादा की बिना पर होती हैं, लापरवाही की बिना पर, उसकी गिरफ्त से बताया जाए। एक खता अचानक हो गई और ये कि काही किया लापरवाही किया है, इसकी बिना पर वो उस खता को मुआफ़ अभी होगा, गिरफ्त भी होगी, مقدمہ میں ہیں آدم موحد آدم مبالات یہ لفظ ہیں آدم مبالات کی بنا پر بات پر خطا و نسیان ہوتی ہے اس بنا پر اس سے مواخذے کے لیے بات فرما رہا ہے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کوئی جاتا ہے کوئی غلطی کیا رہتا تھا حضرت ہم نے غلطی قصد نہیں کیا ہے ہم نے غلطی کا قصد نہیں کیا تھا جب فرماتے تھے آدم قصد کا کیوں نہیں قصد کیا تم نے آدم قصد منطقی بات ہے اگر تم قصد کیا تو ہو گیا تم کو چاہیے تھا کہ گناہ کا قصد نہ کرتے یہ کیوں نہیں کیا پکڑ لیتے تھے منطقی اعتبار سے سب منطقی بات دیتی وہاں تم نے آدم قصد کا ارادہ کیوں نہیں کیا یہ تو ہے گناہ کو قصد نہیں کیا لیکن تم کو چاہیے تھا کہ گناہ نہ کرنے کا قصد کرتے تم نہیں ہوتا گناہ اس کو موقع نہ ہوتا تو یہ اسی چیز ہے رب بنا نہ تو آخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا كريم جامع دعاء الهم کو ایسا مواقع ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ایسا بوجھ نہ ڈالی ہم پر چاہے دینی بوجھ ہو یا دنیوی بوجھ والا سبھی کے لیے دعا کرنا چاہیے بالوں نے کہا کہ اللہ ہم کو آزما دے آزمایا بچی ہو گئے کہا تمہارا منہ کیا کہتے ہو آزما دے میں اللہ تم کو یہ بھی دعوے میں کافی تھا آدمی اسی طرح پر شاہ عبدالحی محمد نے لکھا ہے فرنگ مجید کہ کسی نبی یا ولی نے عدم عافیت کا دعا نہیں کیا ہے سب نے عافیت کی دعا کیا ہے یہ نہیں کہ دبا ہوا کہ آپ کو آزما لیجیے طریق میں جو بالوں نے کہا پڑ گئے خلدان میں پڑ گئے اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا عافیت ہی کی کرنا چاہیے ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا پہلے کے لوگ دینی معاملے میں بھی آزمائے گئے اور دنیاوی معاملے میں بھی فخر و فاقہ بھی بے انتہا آیا تو اس سے پناہ مانگ کے لیے جامع دعا ہم پر اللہ ہم بڑی پریشانیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ دینی کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کے بعد پریشان ہو جائے ابھی اعتکاف میں آپ ہیں کوئی بات ہو جائے ٹھیک ہے آدمی کیا سیا ہو گیا کہ لوگ چلے گئے اس بنا پر دینی دشواریوں سے بھی اللہ بچائے اور دنیوی دشواریوں سے فقر و فاقہ جو بھلا دینے والا ہے آدمی کو بھلا دیتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اس سے بھی اسے دونوں ہے یہ نہیں کسی ایک چیز دینی کلفتیں دینی دشواریاں ہوں یا اللہ اس سے بھی ہم کو بچائیے اور دینی جو بھی فقر و فاقہ ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے پریشانیاں ہیں یہ سب سے دعا اس میں سوال ہے ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے اللہ اس کا ہم کو مقدر میں بلائیے جس کی ہم کو طاقت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی سہولت ہے طاقت نہیں ہے تو مت کرو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے بہت ہمارے ہدایت کرتے تھے ایک سے سایہ حضرت حاجی صاحب کے رونے لگا کہ حضرت ہم حرم میں نہیں پہنچ رہے بیماری کی وجہ سے دعا کی حضرت حاجی صاحب کہا کہ ایک شاید ناقص ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو معذور رکھا ہے تو اس پر اس کو راضی کرنا چاہیے اتنی بڑی بات راضی رہنا چاہیے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اس میں بہت راز ہے آدمی بہت سے ایسے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مجاہدات اور اعلیٰ سے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے بہت سے ایسے ہیں اور اللہ پہنچانا چاہتا ہے تو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے اس کے ذریعے سے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہ راز نہیں پہنچ سکتے نیند آ رہی ہے دماغ کا اثر ہے نہیں آ سکتا مزید بھی نہیں آ سکتا بیمار ڈال دیتے ہیں اس امتوں میں بیمار ڈال دیتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا رب بنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا ہم فرمائیے ہماری گناہ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنا شب قدر میں اور یہ آیت نازل ہوئی ہے شب معراج میں یہ رکوع شب معراج میں نازل ہوا ہے جو معاف ہوا ہے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائیے, سوائے کو بھی معاف فرمائیے. دوستو میں نے قسم اس دعا کو دیا ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ہم لوگوں کے حق میں قبول فرمائے. ہمارے یہاں تو تھائی امداد اللہ سے فرماتے تھے کہ بھائی دو دعا کو لازم کر لو, رب بنا لا تجھے کلو بنا باد ارحد تنا وحب لنا مل دن کر ہم جان کر وہاں اس دن اثرات ہو سکے ضلالت سے پناہ اور ہدایت کا سوال اس دن اثرات ہو سکے. یہ سب دعائیں اللہ نے سکھائی ہیں. جیسے کوئی بہت بڑا افسر ہوتا ہے اور مجرم ہوتا ہے تو وہی سکھاتے کہ یہ مضمون لکھو تو ہم معاف کر دیں گے, یہ مضمون لکھو ہے لکھا ہوا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم دل سے کریں. رب بنا لا تو آخنا ان نسینا و اخطانا, رب بنا بلا تحمل علینا عشان دما حملتو علی لدن قبلنا, رب بنا بلا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. بہت سی بیماریاں آدمی طرف میں رکھتا ہے, طرف میں رکھتا ہے, بہت سابقہ پڑا ہے بیماریوں سے سابقہ, خود گھروں میں بھی برداشت سے باہر. اللہ تعالیٰ کا ایسی بیماریوں سے بچائے ہیں جو اس طرح کہہ کر پہنچا دے سے پہنچائے. رب واف معافی لنا, ہماری غلطیوں معاف فرمائیے, معاف فرمائیے, معافی لنا. بہت جیسے جیسے مصیبتیں گناہ کو ایسے آتی ہیں کہ اللہ معاف بھی فرمائے. واف معافی لنا ورحمنا, کیسی دعائیں جانے ہمارا سوائے خدا کے کوئی سیلا سے جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ہی نے سکھایا قرآن جو آیتیں ہیں یہ لازم کرنا چاہیے. ایک مرتبہ تو پڑھی لو دل سے واغفرنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا انت مولانا, ہم صاحب نفس ہیں اور آپ ہمارے مولا ہیں, ہم تو آپ کے خالی ہیں, ہم تو آپ کے عبد ہیں, آپ ہمارے مولا ہمارے خالق و مالک ہیں, آپ ہمارے پر رحم کر کے ہمارے گناہ کو معاف فرمائیے. واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ بھی ایک دعا ہے, فانصرنا کتنی جامع دعا ہے, کفار کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے, انہیں سے مدد مانگو, ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. 313 میں انہیں مقابلہ کیا, نبی ساتھ تھے, دعائیں ساتھ تھی, اللہ تعالیٰ نے پتہ یا فرمایا. آج بھی دعاؤں کی ضرورت ہے, کمزور ہیں, ہر طرح سے ہم نالائق ہیں, گناہوں میں لت پھر ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ روزہ بھی نہیں رہتے, بہت سے ایسے ہیں جو کھلے عام روزہ نہیں رکھتے, سگریٹ پیچھے رہتے ہیں. لوگ سامنے سوچ نہیں دیکھا, ہم نے شروع میں ہم نے دیکھا بعض لوگ اپنے آدمی اپنے لڑکے جوان روپیہ پیسہ زیادہ ہو گیا پھر سگریٹ پی رہے تھے, دیکھو یہ نالائق کا دیکھنا بالکل کا. الحمد للہ ہم لوگ کیا ہوٹل نہیں کھولتے, ابھی جو کھولتے ہیں اس کو مایوس سمجھتے ہیں رمضان میں. مگر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات کے تقاضوں کو عمل کی توفیق دے کہ اگر کوئی ایسا حال پیش آئے تو صبر اور سکوت اور سب و سبا ان چیزوں کو لازم کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف تو دور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جنہیں بھی مشکلات کو بھی دور فرمائے اور وہ خود بھی مشکلات کو دور فرمائے. ایسا راستہ ہے کہ ایک کانٹے میں اگر الٹ جائے زندگی کٹ جائے نہیں نکل سکتا, لیکن اللہ چاہے تو خاصہ برکوں سے بھی نکال دیتا ہے. یہ اللہ کی شان. ان دن آپ کا خاص طور سے میں نے کر بھی چاہا تھا دعا, دعا پر میں اس کا کیا حق ادا کر سکتا ہوں. اس دعا کا حق نہیں بہت لکھو لکھا ہے لوگوں نے, لیکن اتنا بھی کافی میں سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہم لوگوں کے حق میں قبول فرمائے. اخیر رمضان ہے, اخیر سورہ بقرہ ہے, اخیر رمضان ہے. اللہ تعالیٰ اس تصور سے کہ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے, اللہ تعالیٰ کرم کرنے کے لیے ہماری ضرورت ہے. یوں تو کرتے ہیں دارو نالو فریاد ہم, بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے, ایک نالا بھی اگر پہنچے کافی ہے. دلحال علی قوم نباشی فرے بس ہر لوگوں میں سے نہ ہو, کسی بھی دعا بھی کرو. ان سب اعمال کے ساتھ ریاضات کے ساتھ دعا بھی کرو. ایک مضمون میرا اندر سے تمام مشائخ پڑھتے ہیں اس کو اور ورد کرتے ہیں. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی, ایک چشم زدن غافل ادا شاہ. ہمارے کل علوم تو فارسی میں ہے, مولانا اب کیا کیا جائے. جو لفظ سمجھتا ہے اس کے جو کوئی سے سمجھتے ہی نہیں, وہاں بھی ایسے یہاں بھی ایسے. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی, شاید کی نگاہ گلد آگاہ نباشی. بہت مشہور شعر ہے. ایک چشم زدن کے برابر بھی اسے سے غافل نہ ہو, شاید کی وہ نگاہ کرے ہم آگاہ نہ ہوں. یہ بہت مشہور شعر ہے. اس حقیق کی بھی ایک رائے ہے پیش کرتا ہوں. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی, شاید کی نگاہ کل آگاہ نباشی. میں کہتا ہوں ایک چشم زدن کے لیے بھی اللہ سے تیر متوجہ ہو جانے جاتا جاؤ گے سارے عالم میں. من اخلص للہ لمحہ واحد النجا. امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اگر خالص ہو جائے گا اللہ کا نجات آ جائے گا. یوں تو کرتے وہی شیطان ہے, یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم. بس اپنا ایک نالہ بھی اگر ایک نالہ پہنچاؤ پھر سے اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے طرح متوجہ ہے. اس لیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کبھی کبھی متوجہ ہوتا ہے. اس شیر کا مطلب ادا کر رہا ہوں. اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کبھی کبھی بندوں کے متوجہ ہے اور اللہ تو ہر وقت متوجہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ متوجہ صرف چاندو کو تھوڑی نہیں ہوتا, اس کو بھی رہتا ہے. پورے دن متوجہ ہے اللہ رحمت کے ساتھ. تو اس شعر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی توجہ بندوں کی طرح کبھی کبھی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہر وقت یہ رہو تاکہ وہ. اور یار میں کہتا ہوں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اتنی زندگی میں گزار دو گے نجات آ جاؤ گے. من اخلص للہ لمحہ واحدہ النجا, جو ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے گزار دے گا, یہ ایک لمحہ ساری زندگی ہزاروں سال کی زندگی پر غفلت والے بھاری ہے. یہ ایک لمحہ, کیونکہ اس لمحے کا تعلق اللہ سے ہے اور اس لمحے کا تعلق دنیا سے ہے. دنیا وہ فانی ہے اور یہ باقی ہے, باقی کا فانی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ شعر میرا ہے. میں نے حکیم اختر صاحب کے سامنے بیان کیا تھا وہ چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی, شاید کی نگاہ کنن آگاہ نباشی. مگر شاید کی نگاہ, شاید کے کیا مطلب؟ یقیناً ان کی نگاہ ہر وقت ہماری طرف ہے. تم ایک لمحہ کو خالص اللہ کے لیے کر لو, نگاہ پیدا ہو گئے. ٹھیک ٹھیک شیر مت ہے. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی, شاید کی نگاہ, یہ ان کا شعر ہے. میں کہتا ہوں شاید کے یقیناً ان کی نگاہ ہر وقت ہے. تم ایک لمحہ ایسا نکالو جو خالص اللہ کے لیے ہو, میرا پڑھاؤ گے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے آخری وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تلاوت کی توفیق دے, ذکر کی توفیق دے, اخلاق کی درستگی کی بھی توفیق دے. ہر آدمی سوچے کہ جو بد اخلاقیاں ہمارے اندر تھیں وہ اب نہ رہنا چاہیے, صبر آنا چاہیے, حلم آنا چاہیے, رفق آنا چاہیے. میں نے دن بیان کیا تھا تین چیزوں کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے اور رفق کی ضرورت ہے اور تیسرا چھوٹ گیا تھا حلم کی ضرورت ہے. اس راستے میں کچھ خلاف طبیعت چیز بھی آئے گی, اس کو برداشت کرنا. دوستو اس طریق کا یہی حاصل ہے, تبلیغ کا یہی حاصل ہے, تعلیم کا یہی حاصل ہے. علم ہو اس کے ساتھ رفق نرمی ہو, سختی سے نہ کہوں کوئی بات. ہمارے اندر فرماتے تھے کہ اس زمانے میں اصلاح کے لیے تلطف متعین ہے. یہ لفظ حضرت کا ہے. اس زمانے میں اصلاح کے لیے تلطف متعین ہے. اس بنا پر سختی کام نہیں آئے گی. سختی میں نجاح نہیں, کامیابی نہیں ہے. رفق میں کامیابی ہے. رفق کو انجہ, رفق جو ہے اس سے زیادہ کہیں نجاح اور نجاح کامیابی حاصل ہوگی. بارہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے لیے دعا تصور کریں, خیال کریں کہ ہم کتنا اخلاقیات کی طرف سے کتنے ہم آگے بڑھے ہیں, اعمالیات کی طرف سے, عبادات کے اعتبار سے تو بڑھے. صبر آیا کہ نہیں, حلم آیا کہ نہیں, تمہ جو مخلوق سے اس میں کمی آئی نہیں, زہد آیا یا نہیں. یہ تمام چیزیں اچھی ہیں جو قابل غور ہیں. اللہ مجھ کو بھی آپ کو سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم اصلح لي شاني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما آتيتني ولا تفتني فيما أحببتني يا حي يا قيوم بہت حضرت یا سماعی ایسا پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شان کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فی ما احرمتنی اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني